sen gör məni kan döktü gözüm Allah'a saldım Ah senden üzüldü yüreğim endi ne çara Mert olsa yigitli boy vaxtı dursa sözümde İşanı bey köngül verip yaşla gözümde Belki hayatım ders özüme bulsa bu takdir Köngül koyup nahat kaldım ben azaba Kaldım ben az-